Jontes Garage, måndag kvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. Hej, i kvällens program lite Black Oak Arkansas, lite Budgie, lite Grim Reaper, lite Posies och Dio, The Who, Flying Colors och mycket, mycket mer. I programmet som börjar med Jontes Ga och slutar på Rage. lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Just det, vi hörde Spirit of the Radio med Rush från skivan Permanent Waves som kom 1979. Jag sitter här fram till klockan 8 och spelar massa musik för er. Och vem är då jag? Jo, jag heter Jonas Slättung. Trevligt att träffas. Trevligt att ni är här och lyssnar. 1992 så släppte Blind Melon, ett band från Kalifornien, sin första skiva som heter Blind Melon. Och den blev en ganska stor succé, för det var precis när grunchen hade slått igenom där, och sådana här band som lät lite lo-fi, lite skitigt och så här, lite mer äkta rock'n'roll som man sa. Nu gjorde jag så här med fingrarna, det ser inte ni, men så här lite citationstecken. De banden gick det ganska bra för under den här perioden, till exempel Pearl Jam och sådär. Och Blind Melon var inget undantag. 1995 sen så släppte de sin andra skiva som heter Soup, och strax därefter så dog tyvärr sångaren Shannon Hoon, så att bandets karriär liksom den dog, kan man säga, med honom. Men jag tänkte spela lite två stycken låtar från skivan Soup, deras andra platta som kom 95, för den hamnar ofta i skuggan av första Blind Melon-plattan, men det är synd, för Soup är en väldigt, väldigt bra skiva. Hör här till exempel på Galaxy. Hard upon the border, but I'd rather be caught around now instead of, oh, say, around the month of June. But if I can leave a little bit of explanation, then anywhere in the world I choose to go, I'll have it made. That I wanna be. Is it you I wanna see? Holding on, hold it high, show me everything. And you're leaving now. Yeah, you're leaving now. You're leaving me with a hated identity. But I keep on coming here. I'm standing in this state. Oh, and I'm never really sure if you'll take what I'm saying the right way. But I'm not a polarized brain, purple pocket play is as discreet as I can muster up to be. Because the Cadillac is sitting in the back, and it isn't me. Låten där, Galaxy, från Blind Melons andra platta Soup som kom 1995. Och jag sa ju att bandet la ner några år efter den här skivan på grund av att sångaren då, Shannon Hoon, dog. Men de återbildades sen faktiskt 2005 5 eller 6 eller något sånt där, och finns fortfarande med en ny sångare i spetsen. Men vi lyssnar på en låt till från Soup som heter Toe Across the Floor. Toes Across the Floor med Blind Melon från skivan Soup som kom 1995. Lite 80-talsgung nu då. Hey! Never med Grim Reaper. Ett sånt där band som i alla fall i min värld fanns bak på Okej-tidningar eller andra sådana musiktidningar där det var liksom någon slags skivklubb som annonserade de här plattorna får du om du går med. En gång i månaden kommer det en skiva och så bla bla bla. Och då var Grim Reaper ett sånt band som ofta ingick i det utbudet på den tiden. Men ja, Grim Reaper, ett band som inte slog igenom jättestort men har sina små ljuspunkter. Nu ska vi lyssna på ett band som är från 70-talet. Ett brittiskt band men med lite amerikansk anknytning. Lite sådär, den lite mjukare rockskolan AOR, det mysiga träsket där. Så ni känner igen det här. See me fly. Och om du kunde se mig flyga, så heter låten. Men vilka då, undrar ni nu? Jo, det ska jag berätta. Babies heter gruppen. Där den här skivan heter Broken Heart. Den kom 1977. Och vilka var Babies? Jo, de var ett gäng som gjorde många bra skivor men som aldrig riktigt slog igenom. Tyvärr, för de är en väldigt bra grupp. Och sångaren som ni hörde här, han heter John Waite. Och John Waite, han är intressant därför att han, nu ska vi försöka koppla ihop det här på något bra sätt. Det är så här nämligen, förstår ni, att några skivor senare i Babies karriär så hade de en keyboardist ett kort tag som hette Jonathan Kane. Och det är namnet kanske några hajar till på som kan sin rockhistoria. För Jonathan Kane, han var bara med ett kort tag i Babies. Sen fick han erbjudande av en grupp som hette Journey och började där. Och då tog han det erbjudandet och sa ja tack och så började han i Journey och så skrev han bland annat då monsterhitten Don't Stop Believing. Som han har författat och som han fortfarande sitter och skrattar varje dag när han får stimpengar för, kan jag tänka mig. Men Jonathan Kane och John Waite, de har även jobbat ihop i ett annat band. För några år senare, kanske så här 10 år senare, i slutet på 80-talet och början på 90-talet, så hade Neil Sean, gitarristen i Journey, och Jonathan Kane och John Waite ett band ihop som hette Bad English, nämligen. Som, ja, inte gjorde så många skivor men ändå fick någon form av ganska helt okej karriär i alla fall. Men sen så återbildade ju Neil Sean och Jonathan Cain Journey igen med Steve Perry på sång. Så då var ju Bad English tack och godnatt för den gången. Okej, det var det om Babies. Vi tar väl en låt till ifrån den här skivan Broken Heart som kom 1977 då med Babies. Vi lyssnar på Give Me Your Love. Vad säger ni om det? Det är alltid fint att få lite kärlek så här på måndagkvällen. Nämnde jag det att du lyssnar på Jontes Garage? Ja, det gjorde jag säkert. Så är det i alla fall. Där var den ju. Give Me Your Love med Babies. We'll be right back. Magus med I Am The North. Säger man Grand Magus eller Grand Magus förresten, jag vet inte. I Am The North kom 2008 i varje fall. För några dagar sedan, för några veckor sedan, så var Seattle-bandet The Posies här i staden Göteborg och spelade en koncert som jag egentligen var tänkt att gå på, men det blev inte så. Jag fick istället tillbringa den kvällen i studion, och det var inget fel med det, det var ju roligt det också. Men vi hade velat se Posies. De släppte en ny skiva för inte så länge sedan, från den hämtar vi låten Scattered. Frost in leaves cover your eyes. I look into a lake of time. Put your hair back into place and try to read the Sanskrit of your face. Anytime you want. Anytime you want me, oh, oh, oh, I'll be your comfort. Anytime you want me, oh, oh, I'll keep our memories intact. If I can bring them back. Authorized but not. Scattered med Posies från deras nya platta Solid States. Posies som var här i Göteborg och spelade bara för ett litet tag sedan. Med John Auer och Ken Stringfellow som vi hörde på sången här i spetsarna. Eller spetsarna, i spetsarna kanske inte, men i spetsen av detta band befinner sig dessa två gentlemän. Ken Stringfellow är en väldigt trevlig person som jag har träffat några gånger och som jag har faktiskt också spelat in när han var här själv för många, många år sedan på en soloturné och spelade på Pustervik faktiskt. Satt han själv och spelade helt ensam. Gjorde sina egna låtar. Väldigt fint och en trevlig man var detta. Vi lyssnar på en låt till från Posies senaste platta Solid States. Den här låten heter Squirrel vs. Snake. Mm.

låten heter In For The Kill. Bandet heter Budgie, ett band som också är ett sånt där band som många andra band gillar och har gjort cover på låtarna till. Budgie, en trio var de, från faktiskt Cardiff i Wales, bildades i slutet på 60-talet och höll på en bit in på 80-talet. Sen har de återbildats igen och finns igen och sådär. Men det är också sådana här band som inte heller riktigt slog jättestort, men som blev som sagt då väldigt populär bland andra musiker. Det för att det var roligt att spela Budgie-låtar. Är man musiker så tycker man det är kul att spela låtar där det händer lite andra saker än bara boomtjafs, boomtjafs liksom. Nästa låt vi ska höra har till exempel Metallica gjort en version på. We'll be right back. Budgie med låten Bread Fan. I Jontes garage med mig, Jonas Slättung, som sitter här fram till klockan 8. Men alldeles strax så är den första timmen slut här i programmet. Men vi hinner med lite Foo Fighters innan det. Jontes garage, måndagskvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. Den signaturen betyder att vi har gått in i timme två av Jontes garage. Bäst att vi skyndar på med musik då, så vi hinner med så mycket som möjligt. It's not my game, but I will be forced to bleed the tears and I'll be blamed. Plenty of rats to hold the spear and they'll find out. Nothing is safe inside. Svenska Hong Fo med Now to Nevermore, hör du här i Jontes garage. Jag sitter här och suger in kinderna för att se smal ut. Nej, jag sitter här faktiskt och suger på min tumme. Nej, det gör jag inte heller. Jag sitter här och suger på den sköna karamell jag nu strax är på vippen att spela för er. Jag ska nämligen spela lite Flying Colors för er. Ett jättebra band med Steve Morse på gitarr bland annat och Mike Portnoy på trummor. Lost in a sea of pain, like a hole. Can begin. place where you'll want to stay. And let's not go back. Let's stay for a while. Swirl in a world where there is no Flying Colors hörde vi där i Jontes garage. Med Mike Portnoy på trummor som sagt och Steve Morse på gitarr och så några andra människor med i detta underbara band. Dags att flytta sig långt, långt, långt tillbaka i tiden till början av 70-talet. Ni minns att jag i förra programmet spelade några låtar med Beck, Bogert and Appice. Alltså med Jeff Beck, Tim Bogert och Carmine Appice. Vinnie Appices storebrorsa. I det programmet så nämnde jag också att Tim Bogert och Carmine Appice hade spelat ihop tidigare. Och det stämmer. De har nämligen spelat ihop tidigare i ett band som heter Cactus. Och bandet Cactus var också en sån här band som inte släppte jättemånga skivor. Några stycken bara. Men fick en ganska bra hype i början. I början av sin karriär då det var liksom nytt med hårdrock. Hårdrock, det här embryot, vad man ska kalla det för, väldigt tung bluesrock eller sådär. Det var liksom det var inte så många band som höll på med det i början på 70-talet där, och därför så var det ju nytt och spännande och farligt, och de banden som då höll på med det blev ganska hypade, och Cactus fick sig en rejäl kryddning av den där pepparkaret kan man säga, och de förutspåddes en lysande karriär. Det sades att de skulle bli den nya Led Zeppelin, eller USA:s svar på Led Zeppelin. Telephone, something ain't right, that's evil, evil going on. Evil med Cactus, som sagt då blev förutspådd en lysande karriär, sades att de skulle bli Led Zeppelin, den nya Led Zeppelin, USAs svar på Led Zeppelin. Blev inte riktigt så. De gjorde 3-4 skivor och sen försvann de och medlemmarna startade andra projekt och andra band. Men visst är det bra, det svänger rätt bra. Vi tar en låt till med Cactus, den här heter One Way or Another. We'll be right back. Pirate Rock. Rock on! Hey Angel heter den här låten, finns med på skivan Lock Up The Wolves som kom 1990. Vilka var det som gjorde den? Jo, det var Dio. den första dåliga Dio-skivan tyckte jag ganska länge. Det tycker jag inte nu. Nu när jag lyssnar på Lock Up The Wolves så tycker jag det är en väldigt, väldigt bra skiva. Det är ju så. Tiden kan vara en förlåtande faktor. Så är det faktiskt. För flera program sedan tillbaka i den här programserien Jontes Garage så hade jag med mig skivan Straight Shooter med Bad Company. Och från den spelade jag den största hiten och gruppens kanske största hit överhuvudtaget. Feel Like Making Love. Jag tog med den skivan ikväll igen därför att jag känner att det finns rätt många låtar där som kanske många inte har hört men som är väldigt, väldigt, väldigt bra. Det är ju inte bara singelhitsen som är bra på plattor nämligen. Det finns många andra låtar. Den här till exempel är jättebra. Johnny was a schoolboy when he heard his first Beatles song. Love me do, I think it was, and from there it didn't take him long. Got himself a guitar, used to play every night. Now he's in a rock and roll outfit and everything's alright. Don't you know? Johnny told his mama, hey mama, I'm going away. I'm gonna hit the big time, gonna be a big star someday. Mama came to the door with a teardrop in her eye. Johnny said, don't cry, mama, smiled and waved goodbye. Don't you know? Song. Watching the world go by, surprising it goes so fast. Johnny looked around him and said, well, I made the big time at last. Don't you know? Don't you know? Don't you know that you are? You are a shooting star. Don't you Rodgers och hans Bad Company med låten som nästan är en titellåt från skivan Straight Shooter, nämligen Shooting Star. Skivan kom 1975 och genererade den stora megahitten Feel Like Making Love. Men jag tänkte jag skulle visa att det fanns lite andra låtar på skivan som också är bra, till exempel då Shooting Star. Ett annat exempel på att det finns bra låtar på den här skivan, det är nästa låt. Firewoman med Bad Company från 1975 och plattan Straight Shooter, en skiva jag kan rekommendera om ni inte har hört den redan.

listen. It's all around me. It's everywhere. Med lite dricka. Vi hörde Kings X med en fantastisk låt ifrån skivan Gretchen Goes to Nebraska som kom 1989. Den här låten heter Over My Head. Och vad passar bättre då, tänker jag, än att precis efter Over My Head spela Diamond Head. Nej, ingenting, just det. Behind me with you. Diamond Head med den fräcka titeln In the Heat of the Night. En låt som kom 1982, och det är också en väldigt typisk 80-talstitel skulle jag säga, In the Heat of the Night. Det fanns mycket filmer som hette så, eller tv-serier eller någonting. Jag känner i alla fall väldigt spännande låtar hette In the Heat of the Night och In the Heat. Det var mycket heat och night överhuvudtaget på låttitlarna från den tiden. Därför så ska vi nu göra ett avstick från 80-talet och hoppa rakt in i 70-talet igen. Det älskar vi ju, detta tjafsbeprydda, polisongbeklädda, lite håriga, bringmysiga årtionde med dess svulstigt köttiga musikpark. Det finns ett band som heter Black Oak Arkansas som inte är så himla stora idag, men som var väldigt, väldigt stora på 70-talet. Jag vill att ni lyssnar lite grann på den här låten. Arkansas, Black Oak Arkansas stavas det, med låten Fancy Nancy, som är en av låtarna som finns med på skivan Ain't Life Grand som kom 1974. Black Oak Arkansas som leddes med en fast och bestämd hand av sångaren Jim Dandy, som bland annat, förutom att han är en bra sångare, också är den sångare som har inspirerat David Lee Roth, ni vet Van Halen-sångaren, både till stil och till sångstil och klädstil och utseendestil. De är ganska lika varandra. Om man tänker sig att man tar David Lee Roth anno 1978, 79, 80 där, och så tittar man på bilder från, på Jim Dandy från 73, 74, så ska ni se att det är inte så himla stor skillnad. De är väldigt lika, och detta har också David Lee Roth öppet erkänt att så var det. Han tog stilen Han plankade det ganska rakt. Han tyckte Jim Dandy var en sån jädra fräck sångare. Såg bra ut, lät bra och hade en sån bra showman-stil. Så David Roth snodde det rakt av. Det har han sagt i intervjuer. Och det tycker också Jim Dandy är väldigt roligt. Så han tycker att det är bara kul. Liksom. Så han är inte alls sur för detta på något sätt. Annars är ju Black Ork Arkansas också kända för det faktum att trummisen som spelar på den här låten och på många andra låtar med dem heter Tommy Aldridge. Och han är väl känd, han har spelat med många, många band, men han är kanske känd för oss som gillar 80-talsmusik ganska mycket på det faktum att han spelar i Whitesnake under 80-talet på många av deras största hits. Så är det. Tommy Aldridge ser han, apropå utseende där, så ser han ser ganska rolig ut, eller såg också ganska rolig ut. Eller intressant ska vi säga att han såg ut. Han liknade Bockstensmannen ganska mycket faktiskt. Ja, med Black Oak Arkansas från 1974 och den fina skivan Ain't Life Grand. Jag heter Jonas Slättung, programmet du lyssnar på heter Jontes Garage. Det är på väg att ta slut alldeles strax. Jag säger hej då på återhörande. Vi hörs nästa måndag, samma tid, 18.00 till 20.00. Jag lämnar er med en låt ifrån en av de bästa skivorna som King Diamond har gjort. Den heter Them, kom 1991. Den här låten heter T. Hej då! We'll be right back. Jontes Garage, måndagskvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock.